ที่จังหวัดปทุมธานีครับสมัยสะพานนวลชวีเพิ่งจะตัดข้ามจากอำเภอปากเกร็ดไปปทุมใหม่ๆสมัยนั้นฝั่งจังหวัดปทุมไม่ใช่เจริญเหมือนอย่างทุกวันนี้บรรยากาศยังคงความเป็นธรรมชาติเต็มไปด้วยเรือกนาไร่สวนชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีอาชีพหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปลูกข้าวเลี้ยงปลาทำไร่มีกินมีใช้ไม่ขัดสนเพื่อนของคุณประกาศที่เล่าเรื่องเนี้ยเป็นคนไทยเชื้อสายมอญเมืองปทุมเกิดที่อำเภอลาดหลุมแก้วมีญาติพี่น้องปู่ย่าตาทวดเป็นชาวลาดหลุมแก้วทั้งนั้นเพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าปีที่เขายังเป็นเด็กรุ่นกระทงอาชีพเกษตรกรเนี่ยเจริญรุ่งเรืองดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวไพร่ฟ้าหน้าใสอยู่ดีมีสุขทุกครัวเรือนแต่ความที่ปีนั้นผู้คนยังไม่หนาแน่นเช่นปัจจุบันนอกจากพืชและสัตว์เศรษฐกิจเช่นปลาหมูไก่เป็ดแถวบ้านของเขายังชุกชุมไปด้วยสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์สามารถจะพบเจองูพิษจำพวกงูเห่างูแมวเซางูสิงงูจงอางแอบซ่อนอยู่แทบทุกหย่อมหญ้าหนูนาก็คอยกัดกินต้นข้าวเสียหายมีค้างคาวกินพืชผลไม้ตอนกลางคืนสรุปว่าในน้ำมีปลาแต่มีสัตว์อันตรายแฝงตัวอยู่ทุกห้วยหนองคลองบึงในนามีข้าวแต่ก็มีหนูมีหอยเชอรี่มีนกพิราบและนกกระจิบนกกระจอกคอยเบียดเบียนต้นข้าวและเมล็ดข้าวอยู่เป็นนิดชาวไร่ชาวนาเป็นชาวพุทธก็จริงศีล5ก็อยากจะถือให้หนักแน่นแข็งแรงแต่ถ้าไม่ละเมิดศีลข้อที่1ที่ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชาวไร่ชาวนาเองนั่นแหละจะยากจนข้นแค้นจนเอาชีวิตไม่รอดปลูกข้าวและพืชผักผลไม้เท่าไหร่ก็เสร็จจะพวกสัตว์ไม่พึงประสงค์นี่จนเกลี้ยงการฆ่าสัตว์ก็เลยเกิดขึ้นทุกหัวระแหงแล้วก็เกิดขึ้นเนืองๆประมาณว่าฆ่าเพื่อระงับการบ่อนทำลายไม่ใช่ฆ่าเพราะโกรธแค้นหรือว่าอาฆาตมาร้ายใดๆทั้งสิ้นแต่ก็มีบางคนฆ่าเพราะแค้นเจ็บใจที่สัตว์เหล่านั้นสร้างความเสียหายให้แก่อาชีพของตัวคนที่ว่านี้ก็คือปู่ของเพื่อนคุณประกาศนี่แหละสมัยที่เพื่อนเป็นเด็กพอจำความได้ปู่เขาอายุราวๆสัก50ปีเพิ่งจะเลยวัยกลางคนเข้าสู่วัยแก่เดินเหินยังคล่องแคล่วมีเรี่ยวแรงผ่าฟืนหุงข้าวได้เองมีเรือกสวนไร่นาหลายสิบไร่ลูกๆก็โตจนมีครอบครัวหมดแล้วปู่ก็ยังช่วยลูกๆทำไร่ทำนาได้สบายๆไม่เป็นภาระให้ใครต้องอุปถัมภ์เลี้ยงดูนิสัยใจคอปู่นี่เป็นคนดุพูดน้อยบอกว่าจะทำอะไรต้องทำให้ได้อย่างปากว่าชาวบ้านทั้งหลายที่รู้กิตติศัพท์ความเป็นคนจริงก็พยายามหลีกลี่หนีห่างไม่กล้าตอแยด้วยเคยมีประวัติว่าตอนปู่ยังวัยชะกันปู่โดนรุมทำร้ายในงานวัดสมสารหนีพายุแข้งกลับบ้านสำเร็จครั้นหายดีดังเดิมแล้วปู่ก็ตามคิดบัญชีไอ้พวกที่รุมทำร้ายเป็นรายหัวตามไปเอาไม้คมแฝกฟาดหัวครบทุกรายบางคนโดนฟาดจนสมองเสื่อมกลายเป็นโรคเหมือนคนปัญญาอ่อนแต่แกก็ไม่ได้เล่นงานใครถึงตายคราวหนึ่งปู่โมโหสัตว์จำพวกเบียดเบียนอาชีพชาวไร่ชาวนาเนื่องจากหนูนานี่กัดกินต้นข้าวแกยับเยินเสียหายคิดเป็นสัดส่วนมากถึง3ใน10ส่วนคิดเป็นเงินก็มากเอาเรื่องมีหนำซ้ำยังโดนงูฉกต้องฉีดยารักษาเสียเวลาทำกินไปนานบวกกับความแค้นนกกาที่ลงจิกกินเมล็ดข้าวและสารพัดโกรธที่สัตว์เหล่านั้นสร้างความเสียหายให้ปู่ก็ประกาศต่อหน้าลูกหลานเสียงดังฟังชัดว่ากูจะให้ไอ้พวกสัตว์ชั่วๆนี่ตายอย่างทรมานมันจะได้รู้ว่าไม่ควรมายุ่งกับคนอย่างกูนะปู่น่ะเป็นคนจริงพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นคือต้องทำให้ได้ตามที่พูดถ้าคิดแต่แรกว่าทำไม่ได้จะไม่เอ่ยอะไรออกมาเป็นอันขาดลูกหลานได้ยินอย่างนั้นก็ไม่มีใครคัดค้านด้วยรู้ว่าปู่ไม่ใช่จะไปทำร้ายคนมีแต่จะเล่นงานตัวเบียดเบียนซึ่งลูกหลานก็ฆ่าเองอยู่แล้วเหมือนกันแต่นโยบายการฆ่าของปู่นี่ค่อนข้างสยดสยองพวกลูกหลานต่างไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าทารุณเกินไปแต่ว่าไม่กล้าโต้แย้งเพราะปู่สามารถกระทืบลูกหลานได้ทุกคนถ้ากล้ามีหือมีอือกับปู่ตามประสาคนจริงเพื่อนคุณประกาศเล่าว่าปู่ขุดหลุมลึกประมาณ1เมตรกว้าง2เมตรยาว3เมตรเรียกว่าหลุมใหญ่แทบฝังช้างได้ทั้งตัวปากหลุมก็ทำกรอบปูนซีเมนต์แข็งแรง มีฝาทำด้วยเหล็กแผ่นปิดเปิดได้มีช่องเป็นตะแกรงซี่ทีสำหรับระบายอากาศทำหลุมเช่นว่าเสร็จปู่ก็เที่ยวตระเวนจับสัตว์ที่ว่าชอบมาทำบ่อนทำลายเอามาหย่อนลงหลุมอย่างหนูนาหรือว่างูพิษทุกชนิดที่พบเจอนกกาทุกพันที่ติดแล้วตะขาบกิ้งกือรวมความว่าหลุมนี้ขังสารพัดสัตว์ทุกประเภทรวมกันไว้มันจะกัดกันหรือฆ่ากันเองก็เรื่องของมันทุกๆหนึ่งสัปดาห์ปู่จะเทน้ำมันก๊าซในปี๊บกรอกใส่หลุมพอชุ่มโชกเทเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งตามไปอีกหนึ่งกระบุงโกยจากนั้นก็จุดคบใต้โยนลงไปไฟลุกโชนเจอน้ำมันมันก็ลุกพรึบเสร็จแล้วก็รีบปิดปากหลุมด้วยฝาเหล็กที่ว่าด้านบนเจาะเป็นตาตะแกรงเอาไว้ซีกหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าสัตว์ทุกตัวในหลุมจะไม่ดิ้นโลดเร่าแหกปากร้องตามประสาของมันเพราะการโดนเผาทั้งเป็นทรมานขนาดไหนคงจะพอจินตนาการกันได้กลิ่นเนื้อสัตว์ถูกย่างสดทั้งเป็นนี่โชยจากช่องตะแกรงพร้อมกับควันไฟตลบอบอวนครู่หนึ่งไฟหมดเชื้อมอดดับลงพร้อมๆกับชีวิตสัตว์ทุกตัวในหลุมที่ดับดิ้นลงพร้อมกองไฟเพื่อนของคุณประกาศนี่เห็นกับตาว่านกหนูกระโจนตัวลอยหนีตายขึ้นมาชนฝาแผ่นเหล็กอยู่ตลอดเวลาส่วนพวกสัตว์เลื้อยคลานก็งอกองอขิงอยู่ในกองเพลิงลำดับแรกๆจะว่าไปตัวที่ตายก่อนก็น่าจะถือว่าโชคดีเพราะว่าตายที่หลังทรมานมากกว่าไอ้ตัวที่ตายยากตายเย็นตายช้ากว่าเพื่อนก็จะยิ่งทรมานหนักหนากว่าจะจบสิ้นชีวิตปู่ก็เฝ้าดูจนไฟหม้อสนิทถึงจะสั่งลูกหลานให้เก็บขวดทำความสะอาดหลุมเพราะยังมีสัตว์รุ่นต่อไปให้เอามาทรมานอย่างนี้อีกท่าทางปู่สงบใจเย็นเหมือนทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำสามารถยืนจิบเหล้าดูความตายของสัตว์เหล่านั้นอย่างสุนทรีเพื่อนคุณประกาศบอกว่าเขาก็เคยฆ่าสัตว์ที่มันเบียดเบียนไร่นาแต่ไม่เคยคิดสักนิดว่าจะฆ่าอย่างทารุณโหดร้ายได้อย่างนี้เวลานั้นเพื่อนกับตัวกระเปี๊ยกอายุ 11-12 ปีได้แต่ยืนดูตาปริบปริบนรกมีจริงหลุมเพลิงของปู่เปรียบเหมือนนรกบนเมืองมนุษย์สำหรับสัตว์เหล่านั้นปู่ลั่นวาจาว่าจะจัดการกับสัตว์พวกนี้ให้ถึงที่สุดฉะนั้นการไล่ล่าจับพวกมันมาลงหลุมก็เลยดำเนินอย่างต่อเนื่องมีการชาปนกิจพวกมันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์สมัยนั้นสัตว์ที่ว่าเนี่ยมีมากมายนับไม่ถ้วนเท่าที่ปู่เล่นงานไปเนี่ยเป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่คาดว่าต่อให้ไล่ล่าไปตลอดชั่วอายุไขก็ฆ่าไม่รู้จบรู้สิ้นชาวบ้านที่เคร่งครัดถือศีลกินเจเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมได้เห็นปู่สร้างเวรสร้างกรรมไม่เลิกลาบางคนก็แวะมาเตือนว่าลำพังฆ่ามันตายอย่างธรรมดาก็บาปพอแรงอยู่แล้วแต่นี่ปู่เล่นฆ่ามันอย่างหัวร้ายไร้เมตตามันจะตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดเชียวนะแทนที่คำเตือนจะเกิดผลในทางดีกลายเป็นมีผลในทางร้ายกว่าเดิมปู่ก็บ่นลับหลังพวกนี้ดีแต่พูดสอดไม่เข้าเรื่องเวลาชาวบ้านเดือดร้อนทำไมไม่โผล่หัวมาช่วยบ้างปู่ก็เลยประชดความหวังดีของผู้ชายคนนั้นที่เคยบวชเรียนอยู่หลายพรรษาด้วยการคิดวิธีทรมานสัตว์ให้โหดร้ายกว่าเก่าเมื่อแรกนี่เผาสดแบบเดิมๆก็ว่าทรมานแล้วตอนหลังปู่ใช้วิธีสะสมเศษกิ่งไม้ใบแห้งนับ10กระบุงเทกรอกใส่หลุมก่อนที่จะราดน้ำมันตามทีหลังน้ำมันจะเปียกชุ่มเฉพาะส่วนบนของเศษกิ่งไม้ใบแห้งเท่านั้นเมื่อจุดไฟปิดปากหลุมเศษแห้งๆจะลุกลามลึกลงไปทีละน้อยทีละน้อยความร้อนก็จะค่อยๆเพิ่มจากปากหลุมไปสู่ก้นหลุมสัตว์จำนวนมากในหลุมดิ้นรนก็ไม่ถนัดเนื่องจะมีกิ่งไม้ใบแห้งสมอยู่บนตัวมันไม่นานเมื่อไฟลามไปถึงก้นหลุมสัตว์ทุกตัวจะตายอย่างทรมานสุดๆเพราะไม่อาจจะดิ้นให้สมกับความเจ็บแสบทรมานได้เวลาผ่านไปเกือบ10ปีเพื่อนคุณประกาศคนนี้ก็จากเด็กวัยกระทงก็โตเป็นหนุ่มเรียนอยู่ในตัวจังหวัดปู่แก่ตัวลงเป็นคนแก่อายุ60เศษรูปร่างที่เคยแข็งแรงปราดเปรียวก็เปลี่ยนเป็นอ้วนพุงพลุ้ยที่จริงปู่ยังแก่ไม่สนิทหรอกคนอายุไล่เลี่ยกันเขาก็ยังคล่องแคล่วอยู่เนื่องจากเกษตรกรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนี่จะมีภูมิต้านทานสูงสุขภาพมักจะแข็งแกร่งกว่าคนในเมืองอย่างน้อย2เท่าแต่ว่าสิ่งที่ทำให้แก่ไปถนัดก็เพราะโรคประหลาดเบียดเบียน โรคนี้เคยไปหาหมอตรวจที่คลินิกหมอก็บอกว่าปกติดีก็ไม่ได้จ่ายยาอะไรให้อาการของโรคก็คือร้อนในตอนบ่ายแก่ๆปู่จะแวบไปนอนในห้องน้ำซึ่งเป็นที่เดียวของบ้านที่ทำเป็นพื้นปูนเนื่องจากเคยทำด้วยไม้กระดานแล้วไม่นานก็ผุพื้นห้องน้ำมีกรอบสี่เหลี่ยมรอบด้านกั้นน้ำให้ไหลออกตามรางทางเดียวน้ำแฟบน้ำสบู่จะได้ไหลไปลงท่อน้ำทิ้งปู่จะอุดรางไว้แล้วตักน้ำจากโอ่งเทขังในห้องน้ำสูงประมาณ3นิ้วเพื่อเข้าไปนอนแช่ระบายความร้อนในตัวเพราะถ้าไม่แช่จะร้อนจนอยู่ไม่ติดที่ทีเดียวจะร้อนขนาดไหนก็ดูได้จากปู่นอนแช่น้ำราวๆ1ชั่วโมงจากน้ำในโอ่งเย็นๆจะกลายเป็นน้ำอุ่นขนาดชงกาแฟละลายชงนมข้นนมก็ยังละลายเหมือนปู่มีเครื่องทำความร้อนซ่อนอยู่ในตัวแกเองครั้นตกเย็นโผล่เพลียอาการที่ว่าร้อนจนทนอยู่ไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นหนาวสั่นเหมือนคนเป็นไข้มาลาเรียสั่งลูกหลานต้มน้ำร้อนให้เดือดพล่านยกน้ำเดือดพลากพลักในกาเทใส่ถ้วยดื่มหน้าตาเฉยเหมือนกับดื่มน้ำเย็นธรรมดาลูกหลานได้แต่ทำตาปริบๆยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่อาจจะขัดขวางห้ามปรามเนื่องจากปู่ดื่มน้ำร้อนเดือดๆแล้วอาการหนาวสั่นเนี่ยจะบรรเทาลงทันตาเห็นแต่ความเย็นภายในร่างกายบรรเทาลงก็จริงแต่ปากคอปู่ก็โดนน้ำร้อนลวกพองเจอเป็นแผลผุพองภายในไม่กี่นาทีต้องใช้ยาของหมอมาทารักษาพวกลูกหลานนึกไม่ออกเลยว่าจากคอหอยลงไปถึงตับไตไส้พุงของปู่จะโดนลวกด้วยน้ำร้อนสุกขนาดไหนโรคประหลาดนี่หมุนเวียนไปมาอย่างที่ว่านี้นานประมาณครึ่งปีทำเอาปู่ผอมเป็นไม้เสียบผีเพราะกินแต่น้ำร้อนเดือดๆอย่างเดียวอาหารอย่างอื่นกินไม่ลงได้กลิ่นเท่านั้นก็ทำท่าอาเจียนคลื่นไส้ต้องน้ำเดือดๆเท่านั้นถึงจะกินได้ครึ่งปีที่ผ่านผลจากการโดนน้ำร้อนลวกปากทุกวันและนอนแช่น้ำเย็นทุกๆช่วงบ่ายผลที่ตามมาก็คือร่างกายเปื่อยเหมือนเนื้อต้มสุกปากบนปากล่างเน่าเฟะเพราะโดนน้ำร้อนลวกไม่รู้จบรู้สิ้นอาการเช่นว่านี้ลูกหลานตามหมอให้ช่วยมาดูที่บ้านไม่สามารถพาปู่ไปคลินิกได้เนื่องจากเนื้อตัวปู่เหมือนจะร่อนหลุดจากกระดูกอยู่รอมารอบอกว่าเหมือนเนื้อตุ๋นเนื้อไก่ตุ๋นเครื่องยาจีนที่เขาทำขายกันก็ไม่ต่างจากกันนักหมอตรวจดูแล้วก็ได้แต่ถอนใจใหญ่เพราะว่าตัวหมอเองก็ไม่เข้าใจในโรคชนิดนี้วินิจฉัยไม่ถูกว่าสมมุติฐานมันมาจากอะไรกันแน่การจ่ายยาก็เลยเป็นไปเพื่อรักษาแผลเน่าเปื่อยผุพองเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่มีประโยชน์เนื่องจากยังต้องแช่น้ำและดื่มน้ำเดือดๆอยู่ทุกวันเวลาผ่านไปกับโรคลึกลับเกือบ2ปีน่องทั้งสองข้างของปู่ก็หลุดจากขาได้เองเหมือนผลไม้สุกคาต้นจนกระทั่งหลุดหล่นจากขั้วโรคร้ายกัดกร่อนความแกร่งของจิตใจห้ำหันความเป็นคนจริงแบบดื้อรั้นดันทุรังจนหายไปจากสมองเพราะความตายที่มาเยือนอย่างเชื่องช้าน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นคนเราที่บอกว่าไม่กลัวตายก็ด้วยนึกว่าความตายมาเยือนกระทันหันแวบเดียวก็ตายถ้าใจถึงหน่อยก็ไม่เห็นจะน่าหวั่นกลัวแต่ต้องไม่ใช่ความตายที่คืบคลานเข้ามาหาช้าๆที่ค่อยๆกัดกร่อนเนื้อหนังไปทีละชิ้นอย่างเหี้ยมโหดอันเป็นความตายชนิดทรมานใจคนใจแข็งอย่างปู่เป็นที่สุดวันสุดท้ายก่อนสิ้นลมปู่ได้เอ่ยปากกับลูกหลานว่าเวรกรรมตามทันข้าแล้วอย่าริเป็นคนใจโหดอย่างข้าลูกหลานทุกคนก็โล่งใจที่ปู่ได้จบชีวิตลงเสียทีเพราะเวรกรรมที่ฆ่าสัตว์อย่างทรมานก็จะได้สิ้นสุดตามไปด้วยครับทิดชอยนี่เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่กำยำผิวพรรณดำสนิทนะอุปนิสัยก็เป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากไม่สนหน้าอินหน้าพรมและที่สำคัญในชอบกินเหล้าเป็นประจำทุกวันโดยครอบครัวของทิดชอยนี่เป็นชาวนาทุกวันที่ทิดชอยไปดูน้ำดูท่าที่นาแกจะหาอะไรติดไม้ติดมือกลับมาทำอาหารแกล้มเหล้าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปูปลากุ้งหอยหรือว่าทุกอย่างที่สามารถจะนำมาทำกับแกล้มได้และที่ช้อยก็ปฏิบัติตัวแบบเนี้ยมาโดยตลอดเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งของชีวิตจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งที่ช้อยก็ออกไปดูนาเหมือนกับเช่นเคยทุกๆวันแต่วันนี้พิเศษตรงที่ว่าข้างๆนาของที่ช้อยน่ะมีการวิทน้ำ น้ำในบ่อขนาดใหญ่เพื่อจะจับปลาไปขายได้ตลาดด้วยความที่ว่าวันนี้ยังไม่ได้มีอะไรติดมือกลับบ้านไปเป็นกับแกล้มเลยก็เลยได้ไปยืนดูเขาวิทย์ปลากันเผื่อว่าจะขอแบ่งซื้อปูปลากลับไปบ้านสักหน่อยแต่เมื่อทิชช้อยเดินไปถึงก็ต้องตกตะลึงกับตะภาพน้ำขนาดใหญ่ที่ใส่กะละมังเอาไว้ตะภาพน้ำตัวนี้ใหญ่มากหนักร่วม10กิโลเห็นจะได้ทิชช้อยไม่รอช้ารีบเอ่ยปากขอถามซื้อทันทีว่าขายเท่าไหร่เสียงตะโกนกลับมาบอกตะภาพตัวนั้นไม่ขายหรอกจะเอาไปปล่อยทิชช้อยพอได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกโมโหว่าจะเอาไปปล่อยทำไมตะภาพน้ำตัวใหญ่ขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆทิชช้อยก็ตะโกนสวนกลับไปว่าฉันจะขอซื้อเอาไปปล่อยเหมือนกันช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีด้วยการกล่าวเช่นนี้ก็ทำให้เจ้าของยอมขายตะภาพน้ำตัวนั้นให้กับทิชช้อยเมื่อได้ตะภาพน้ำมาก็ทำให้ทิชช้อยเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าได้กับแกล้มเมนูทองแล้ววันนี้พอแกกลับมาถึงบ้านก็นำตะภาพไปขังไว้ในโอ่งหินขนาดใหญ่ใส่น้ำไว้นิดหน่อยจากนั้นแกก็ทำการใช้มีดค่อยๆเฉือนที่ขาของตะภาพก่อนข้างหนึ่งเพื่อนำไปทำกับแกล้มและเมื่อเฉือนขาไปแล้วทิชช้อยก็นำปูนแดงมาทาไว้ที่บริเวณแผลเพื่อไม่ให้แผลเน่าจากนั้นทิชช้อยก็มีความสุขกับการกินเหล้าในวันนั้นและวันต่อมาแกก็ทำเหมือนเดิมคือเฉือนขาของตะภาพน้ำกินวันละข้างจนครบ4ขาโดยใช้ปูนแดงป้ายไว้ตามแผลต่างๆที่เฉือนออกไปสร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับตะภาพน้ำอย่างยิ่งจนกระทั่งมันทนพิษบาดแผลไม่ไหวมันก็ต้องตายไปในที่สุดโดยปกติทั่วไปตะภาพน้ำเป็นสัตว์ที่อดทนมากแต่เนื่องโดยโดนเฉือนเนื้อไปทีละนิดทีละหน่อยจนมันทนไม่ไหวทิชช้อยเห็นว่ามันตายแล้วก็เลยนำตะภาพน้ำมาผัดเผ็ดแกล้มเหล้ามีความสุขเมาร้องเพลงเสียงดังโดยหารู้ไม่ว่าตะภาพน้ำตัวนั้นมันได้ผูกใจเจ็บอาฆาตมาดร้ายอยู่ต่อมาได้ประมาณ1เดือนทิชช้อยก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ได้ไปนาก็แวะหาเพื่อนฝูงที่กำลังลากกุ้งอยู่บริเวณใกล้นาของทิชช้อยสายตาทิชช้อยก็มองไปเห็นตะภาพน้ำขนาดใหญ่ตัวหนึ่งนอนอยู่ในถังเหล็กขอบบ่อน้ำด้วยความติดใจในรสชาติของเนื้อตะภาพน้ำก็ทำให้ทิชช้อยก็ขอซื้อเพื่อที่จะได้นำไปทำกับแกล้มอีกครั้งพอตกลงราคากันเสร็จทิชช้อยก็ล้วงมือลงไปในถังเหล็กเพื่อจะจับตะภาพน้ำตัวนั้นปรากฏว่าตะภาพน้ำดิ้นออกมาจากถังน้ำแล้วพุ่งเข้ากัดที่เท้าของทิชช้อยทันทีทิชช้อยร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะใช้มือเอื้อมไปจับตัวตะภาพน้ำดึงออกมาปรากฏว่าตะภาพน้ำกัดเข้าที่มือของทิชช้อยเข้าอีกทิชช้อยเลือดไหลเยอะชาวบ้านแถวนั้นก็รีบพาทิชช้อยไปที่อนามัยชุมชนเพื่อทำแผลพอทำแผลเสร็จทิชช้อยก็ถึงกับไข้ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าความเจ็บปวดและเสียเลือดมากทุกวันทิชช้อยจะต้องมาล้างแผลที่อนามัยทุกวันแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือแผลไม่แห้งสักทีเป็นหนองบ้างมีเลือดซึมออกมาบ้างทำให้ทิชช้อยรู้สึกหงุดหงิดใจเพราะทำอะไรก็ไม่ได้อีกทั้งหมอก็ห้ามกินเหล้าโดยเด็ดขาดจนกระทั่งวันหนึ่งแกก็ถึงกับอดใจอยากเหล้าไม่ไหวพยายามลากสังขารเพื่อที่จะไปซื้อเหล้าแต่ไอ้ความที่ว่าตัวเองยังไม่แข็งแรงดีก็ทำให้เสียหลักพลัดตกบันไดขาหักมืออีกข้างที่ไม่เจ็บก็ดันไปฟาดกระอ่างล้างเท้าที่ตีนบันไดเป็นแผลฉกรรจ์ทิชช้อยนอนร้องครวญครางเหมือนทรมานมากที่สุดร้องเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะคนที่บ้านไปไร่ไปนากันหมดได้แต่นอนจมกองเลือดอยู่ที่บันไดจนกระทั่งตอนเที่ยงลูกเมียกลับมาจากนาเห็นสภาพของทิชช้อยที่นอนตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือจึงได้นำตัวทิชช้อยไปส่งโรงพยาบาลหมอก็เข้าเฝือกเท้าที่กระดูกแตกให้แล้วก็ทำแผลที่ศีรษะจนเสร็จจากนั้นหมอก็ได้เรียกญาติเข้ามาพบแล้วเรื่องที่หมอคุยกับญาติก็คือต้องตัดเท้าของทิชช้อยออกเพราะว่าแผลที่เกิดจากตะภาพน้ำกัดนั้นมันติดเชื้อลุกลามหากไม่ตัดเท้าออกเชื้อจะลามสูงขึ้นไปอีกญาติก็เลยตัดสินใจให้ตัดเท้าทิชช้อยออกหมอตัดเท้าทิชช้อยสูงบริเวณข้อเท้าทำให้หลังจากนี้ไปทิชช้อยก็ไม่มีเท้าที่จะใช้เดินไปข้างนึงเมื่อกลับมานอนพักรักษาตัวที่บ้านแผลที่ตัดเท้าออกก็เกิดการอักเสบทำให้ทิชช้อยต้องเปิดผ้าพันแผลออกแล้วใส่ยากะว่าจะนอนสักพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยพันแผลไว้เหมือนเดิมปรากฏว่ามีหนูตัวหนึ่งมาจากไหนไม่รู้มากัดแผลที่เท้าทิชช้อยโดนที่ทิชช้อยตอนนั้นหลับไปไม่รู้สึกตัว หลังจากนั้นไปแผลที่ช้อยก็ต้องติดเชื้อหนักอีกครั้งหนึ่งขาบวมแผลเป็นหนองไม่ยอมแห้งสักทีลูกเมียต้องพาไปหาหมออีกแล้วหมอก็บอกว่าต้องตัดแผลที่เน่าทิ้งไปเพราะว่าติดเชื้อร้ายแรงหากไม่รีบตัดเนี่ยอาจจะลุกลามเพิ่มขึ้นไปอีกครั้งนี้ที่ช้อยถูกตัดขาออกไปถึงหัวเข่าสร้างความทรมานให้แก่ที่ช้อยเป็นอย่างมากหลังจากที่นอนพักที่โรงพยาบาลได้ระยะหนึ่งที่ช้อยก็กลับมารักษาแผลที่บ้านโดยแผลเริ่มดีขึ้นหมออนุญาตให้เอาผ้าที่พันแผลออกได้เวรกรรมที่ที่ช้อยก่อไว้เป็นแน่เมื่อกินยาแก้อักเสบหลับไปปรากฏว่ามีแมลงสาบหลายตัวมารุมกัดแผลของที่ช้อยอย่างสนุกสนานจนเมียที่ช้อยมาเห็นเข้าก็นำผ้าพันแผลเอาไว้อย่างเดิมหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแผลของทิชชอยจากที่กำลังจะดีขึ้นก็กลับสุดหนักอีกครั้งปวดร้าวไปถึงกระดูกแผลบวมเป็นหนองอีกครั้งแผลเริ่มเหม็นคล้ายจะเน่าลูกเมียจำต้องนำทิชชอยส่งโรงพยาบาลอีกครั้งและหมอก็ต้องตัดขาทิชชอยเพิ่มอีกโดยตัดสูงขึ้นไปจนเกือบจะสุดลำขาสร้างความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสให้แก่ทิชชอยเป็นอย่างมากด้วยการโดนผ่าตัดขาถึง3ครั้งโดยครั้งนี้หมอให้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกว่าแผลจะหายสนิททุกวันในห้องพิเศษรวมถึงห้องนี้จะได้ยินเสียงร้องครวญครางจากที่ช้อยอยู่เป็นประจำเหตุใดที่ช้อยจึงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างปวดร้าวอย่างนี้ที่ช้อยเหมือนจะรู้ว่ากรรมตามทันแล้วก็สารภาพกับลูกเมียบอกว่าคงจะเป็นกรรมของฉันจริงๆเพราะว่าสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวก็คือเจ้าตะภาพน้ำตัวนั้นที่ฉันซื้อมาแล้วตัดเนื้อมันกินแกล้มเหล้าวันละนิดจนเป็นเหตุให้มันทรมานถึงตายมันคงอาฆาตพยาบาทฉันอยู่ก็เลยได้มาเอาคืนกับฉันแบบนี้เมื่อลูกเมียฟังอย่างนั้นก็รู้แก่ใจทันทีว่าเป็นสิ่งที่ทิชชอยสร้างขึ้นเองก็ต้องชดใช้ด้วยตนเองหลังจากออกจากโรงพยาบาลทิชชอยก็ป่วยเป็นโรคโน้นโรคนี้สารพัดเข้าออกโรงพยาบาลนับครั้งไม่ถ้วนถือได้ว่าเป็นการชดใช้ที่สมควรแก่การกระทำเพราะว่าก่อนหน้านี้ทิชชอยไม่เคยทำบุญทำทานเลยมีแต่เมาแล้วก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจำทุกวันจึงต้องมารับกรรมที่ทำไว้อย่างนี้ลูกเมียก็ได้แต่ภาวนาให้ทิชชอยตายไปสักทีพออยู่ไปก็ทรมานเหมือนกับตายทั้งเป็นและบทสรุปสุดท้ายทิชชอยก็ตายจริงๆแต่ตายด้วยความเจ็บปวดร้องครวญครางจนขาดใจตายไปตายที่บ้านตัวเองด้วยลักษณะการตายแบบนี้ชาวบ้านเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ช้อยเอ้ยตายอ่ะดีแล้วอยู่ไปก็ทรมานเหลือเกินเองมันบาปหนานักแม้แต่จะตายก็ยังแสนที่จะทรมานถึงที่สุดนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไม่มีใครทราบว่าเป็นเพราะตภาพน้ำตัวนั้นมันมาเอาคืนหรือเปล่าแต่มันก็เป็นคติสอนใจที่ว่าให้ระวังหากทำชั่วกรรมชั่วนี่แหละครับมันจะตามมาสนองเอา